إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirelim. Serin az, serin. İçerisi sıcak. Evet, yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar babının. Son iki hadisine geldik inşallah. Nasipse bugün inşallah bitireceğiz. Bitiremesek de önümüzdeki ders bitireceğiz. Evet. Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar. Hep söylüyoruz. Allah'ın kelamını tebdil etmek isteyenlerden maksat doğrudan Yahudi ve Hristiyanlar değil burada. Kim? Bizzat Müslümanlara nispet edilmiş ya da İslam'a kendilerini nispet etmiş. Ney? Fırkalar, gruplar. Üzerine basa basa hep söylüyoruz. Neden söylüyoruz üzerine basa basa? Yani demek ki tebdil sadece kime has değil? Ehli kitaba has değil, bu ümmete has bir tebdil de var. Ancak onlar Kur'an'ın lafzı üzerinde tebdile ne yapamıyorlar? Kalkışamıyorlar. Çünkü Kur'an lafzıyla ne yapılmıştır? Mantıkıyla kıyamete kadar evet korunmuştur. Ama ne yapıyorlar? Tabii kötü niyet bir olunca lafza müdahale olmuyor. Çünkü Allah buna ne yapıyor? Engel koyuyor. Yani rahmani bir engel bu. Gözle görülmeyen bir engel. Bazen gözle görülüyor. İşte İmam Ahmet gibi Ehl-i Sünnet'in içinden neler çıkarıyor? Alimler çıkarıyor. Onunla mücadele ediyorlar. Bazen gözden görülmeyen neler? Engeller çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Manasına müdahale ediyorlar. İşte manasına müdahale edince de zaten lafzına müdahaleye ne yapmıyoruz? İhtiyaç duymuyoruz. Allah diyor ki ben konuşurum. Diyor ki konuşmaz. Allah diyor ki ben görürüm. Görmez. Allah diyor ki ben işitirim. İşitmez. Allah diyor ki ben sevinirim, sevinmez. Allah diyor ki ben gülerim, gülmez. Allah diyor ki ben kızarım, kızmaz. Allah diyor ki ben istiva ederim, etmez. Allah diyor ki ben nüzul ederim, nüzul de etmez vesaire. Yani Allah Azze ve Celle ispat ediyor. Onlar ne yapıyorlar? Nefy ediyorlar. Yani Allah'ın ispatını ortadan kaldırıyorlar. İnkar ediyorlar. Evet. Bugün gene aynı bapta uzunca bir hadis alacağız. Ebu Hureyre hadisi. Bu hadis de gene kutsi bir hadis. Allah Azze ve Celle'nin bizzat ifadelerini ne yapıyor? İçeriyor. Allah Azze ve Celle'nin ifadelerini içeren bir hadis. Evet. Kim okuyacak bize bugün hadisimizi? Gökhan oku bakalım. Uzun hadis çünkü. حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله سمعت عبد الرحمن ابن ابي عمرو قال سمعت ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا وربما قال اصبت فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو أذنبت فقال فعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا فربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه فعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أصبت أخر فاغفره فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أذنبت أخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فيأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد ابن إسحاق قال حدثنا عمرو ابن عاصم. Dikkat ederseniz bu arada şöyle bir yıl, bir buçuk yıl önceki derslere bakın. Bir de şimdi senet okumalara bakın. Nasıl ilerledi görüyor musunuz? Kendiniz bunu hissediyorsunuzdur. Yani ilerledi. Demek ki senet okumakta ne bir kültür? İlk nerede gal denilecekti, denilmeyecekti, anın başında var mıydı, yok muydu? Bak hiç artık uyarmıyoruz. Yani bu güzel bir meleke işte. Eskiden hadisler böyle nakledilirmiş. İcazet sistemi olan zamanlarda hadisler böyle nakledilirmiş. Ama maalesef işte icazet sistemi olmayınca olmuyor. Devam. Gâle haddesenâ Hammam. Gâle haddesenâ İshab İbni Abdillah. Semi'utu Abdurrahman İbni Ebi Amrate. Gâle semi'utu Eba Hureyre'te. Gâle semi'utu Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له رب يغفر ذنوب ويأخذه به غفرت لأبدي ثم مكس ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أن أصبت آخر فأغفره فقال علم أبدي أن له رب يغفر ذنوبا ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب ذنبا ويأخذه به غفرت لعبدي felâse fel yâmen mâ şâe. Evet. Halil oku tercümesini. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu. Bir kula bilmeyerek bir günah isabet edip veya bilerek bir günah işleyip de ya Rabbi ben bilerek bir günah işledim yahut bilmeyerek ben bir günaha uğramış oldum. Kusuruma af ve mağfiret eyle diye günahını itiraf ve niyaz ederse o kulun Rabbi demek ki kulum dilerse günahını affedecek, dilerse cezalandıracak muhakkak bir Rabbi olduğunu bildi. Şu halde ben de kulumu mağfiret ettim buyurur. Sonra bu kul Allah'ın dileği kadar bir zaman günahsız yaşar. Sonra bir günah daha isabet edip veya bir günah işleyip de ya Rab ben bilerek bir günah işledim yahut bilmeyerek bir günaha uğradım. Kusurumu af ve mağfiret eyle diye niyaz ederse bu kulun Rabbi demek ki kulum günahını affedecek veya cezalandıracak bir Rabbi bulunduğunu gereği gibi bildi. Şu halde ben de bu kulumu mağfiret ettim buyurur. Sonra bu kul Allah'ın dilediği kadar bir zaman günahsız yaşar. Sonra bir günaha isabet edip veya günah işleyip de ya Rab ben bir günah işledim veya bir günaha uğradım. Kusurumu af ve mağfiret eyle diye niyaz ederse o kulun Rabbi demek ki kulum günahını affedecek veya cezalandıracak bir Rabbi bulunduğunu gereği gibi bildi. Şu halde ben de bu kulumu mağfiret ettim buyurur. Sonra bu kul Allah'ın dilediği kadar bir zaman günahsız yaşar. Sonra bir günah isabet edip veya günah işleyip de ya Rab ben bir günah işledim veya bir günaha uğradım. Kusurumu af ve mağfiret eyle diye Allah'a yalvarırsa bu kulun Rabbi demek ki kulum günahını affedecek veya cezalandıracak bir Rabbi olduğunu bildi. Ben de 3 defa kendisini af ve mağfiret ettim. Artık günah işlediğinde tevbe etmesini bilen bu kulun dilediği işi işlesin buyurur. Evet. Uzunca bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Muksirun'dan çok fazla hadis rivayet etmiş bir sahabi değil mi? İsmini hatırlayan var mı? Cengiz Ebu Hureyre. Evet. Abdurrahman İbn Sakır Eddevsi El Yemani. Evet. Onun hadisi. Artık ismini öğrenelim değil mi? İnşallah kıyamet günü Allah'ın izniyle bize şefaat eder inşallah. Diyor ki Abdurrahman İbni Ebi Amr'a diyor ki Semi'etu Ebu Hureyre'te. Ebu Hureyre'yi işittim. Gal diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Semi'etun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme gal. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ne yaptım? İşittim. Bizzat kimden dinledim? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan dinledim. Evet. Neyi dinlemiş? İnne abden esabe zemben ve rubbema gal ebnebe zemben. Muhakkak bir kul ne yaptı? Bir günah işledi. Esabeden ben evet. Uğradı. Bir günaha uğradı ya da günah ona uğradı. Günah ona isabet etti ya da o günaha isabet etti. Aynı kapıya çıkar. Veyahut da diyor ya da şöyle söyledi bir günah işledim. Sizde mütercim bilerek ya da bilmeyerek ayrımına ne yapmış? Girmiş. Bilerek ya da bilmeyerek. Birine bilmeyerek günah işledim anlamı vermiş, diğerine bilerek günah işledim anlamını vermiş. Bu doğru bir anlam değil. Çünkü doğrudan hadisin zahirinden böyle bir anlam ne yapmıyor? Çıkmıyor ama vermiş. Diyor ki muhakkak ki bir kul ne yaptı? Günaha uğradı. Günaha isabet etti ya da günah ona isabet etti. İnsan mı günaha isabet eder? Günah mı insana isabet eder? El cevap akıllı olan akılsız olana isabet edeceğine göre insan günaha isabet eder. Çünkü niye? İnsan günaha bulur. Günah insanı bulmaz. Anladık değil mi? İnsan günaha bulur. Çünkü helaller vardır. haramlar vardır. He. Haramlar günahlardır. Bu bir nokta. Bir derste söylemiştik. Bir de ne vardır? Helaller vardır. O helallerin terki de nedir? Günahtır. Demek ki iki tane günah var. Sadece haram işlemek değil. Helali de terk etmek. E hocam, helali terk etmek haram değil mi? Haram. O halde tek haram var. Ama neticede iki tane ne? He. Yok. Değil mi? Bir, neler var? Emirler. Şimdi emirler diyoruz. Farz vacip ayrımına girmiyoruz. He. İki, nehiler. Yani yasaklar, değil mi? He. Şimdi bu nehiler, yasaklar umumen haramlar. Ne yaparsın bunu? Şıklandırırsın, değil mi? Zinadan başka, içkiye, kumara, gıybete, yalana, rüşvete, yani ne dersen de. İndir, indirebildiğin kadar. Bir de ne var? Emirler var. Ha, işte namaz, oruç, zekat, hac vesaire. Şimdi şunların işlenmesi ne? Haram. Yani bunlar zaten genel adıyla günahlar. Genel adıyla ne arkadaşlar bunlar? Günahlar. E tabi günahlar ikiye ayrılır. Büyük günahlar, küçük günahlar. Biz onlara girecek değiliz. Küçük de günah olsa netice nedir? Günahtır, haramdır. Ama bir küçük günah da elbette ki büyük günahın verdiği cehennem azabını da vermez, değil mi? Mütevavit. Arada neler var? Farklar var. He, bunlar günahlar. Bir de neler var? Emirler var. İşte bu emirlerin bir neyi var? Namaz artı terk. Oruç artı terk. Zekat artı terk. Hac artı terk. Bir de bunun neyi var? Terki var, değil mi? Birazdan alacağız Ebu Said hadisinde. Daha önce de aldık Ebu Hureyre hadisinde. He. Ne vardı orada hatırlarsanız? Ha. Kul ne yapıyordu? Hiçbir hayır yapmamıştı. Hiçbir hayır yapmamasını biz kalbi hayra mı bağlamıştık? Ameli hayra bağlamıştık, değil mi? Ha. Bakın işte bunların hepsine giriyor. Hepsine giriyor. Yani ne demek? Ha. Şu emirlerden hiçbirini ne yapmamış? Yapmamış. Şu haramların hiçbirinden de kaçınmamış. Ya da bir kısmından kaçınmış, bir kısmından kaçınmamış. O halde hayır deyince hangisini anlıyoruz burada doğrudan? Emirler bölümünü anlıyoruz. He. Ama sen bu emirlerin içine neyi de sokabilirsin? Sünneti de sokabilirsin. Müstahabı da sokabilirsin. Ama emir deyince akla ilk ne gelir? Farz gelir. E sonra neler gelir? İşte sünnetler, mübahlar, müstahaplar. Orada hiçbir hayır yapmadı derken şeyi kastetmiyor. Yani işte zinayı terk etmedi ya da terk ettiği kastetmiyor. İçkiyi terk etti ya da terk etmeyi kastetmiyor. Bu yok. He, bu taraf var. Hiçbir hayır işlemedi. Yani şu Allah'ın emirlerinden hiçbir tanesini ne yapmadı? Bedenen ortaya koymadı. Uzuyla ortaya koymadı. Kalbi amellerden bir şeyler var adamda. He, ama bunun içinde ne var? Farzların dışında neler var? Sünnetler, müstahaplar, mübahlar da var. Biz ama daha çok neyi yaptık? Farzları yazdık. He. Şimdi burada ne diyor? Kul günah işledi diyor. Şimdi günah işledi deyince şunlar mı acaba sadece? Yani işte zina yaptı, içki içti, kumar içti, oynadı, gıybet yaptı, yalan söyledi, rüşvet vesaire mi? He. Yoksa şunların terki de mi var? İşte bunların terki de bunun içine ne yapıyor? Giriyor. Namazın, orucun, zekatın, haccı, yani bu emirlerin terki de nedir arkadaşlar? Haramdır. Aynı zamanda nedir? Günahtır. Şimdi Türkiye'de günah deyince akla genelde arkadaşlar bu bölüm gelir. Neden biliyor musunuz? İrca itikadı vardır. İrca. Mürci. Evet. İrca itikadı vardır. Yani mürcilik vardır. Yani nehilerin işlenmesi daha büyük gibi gözükür onların gözüne. Ama emirlerin terk edilmesi de çok da ne değildir? büyük değildir. Yani adam namazı terk etsin ama yeter ki yalan konuşmasın. Orucu terk etsin ama yeter ki mesela işte içki içmesin ya da gıybet etmesin. Yani işte hacca gitmesin ama işte ne yapmasın? Rüşvet almasın, vermesin. Halbuki günah deyince her ikisi birden anlaşılıyor. Kaldı ki farzların terki tehlikelidir bazen. Allah Resulü'nün ashabı namazın terki dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi diyor. Abla İbni Şakik. Görüyor muyuz? Namazın terki dışında hiçbir amelin terkini. Yani orucun terkini ne görmüyor? Küfür görmüyor. Zekatın terkini ne görmüyor? Küfür görmüyor. Haccın terkini ne görmüyor? Küfür görmüyor. Ama bir şartla istihlal olmayacak. Helal görme olmayacak. Namazın terkini küfür görüyor mu? Hayır. Vurgu namazın terkine değil orada. Namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmeme. İcma ona vurgu. Ama öyle diyen de var. Ama neticede bakın burada Abdullah İbni Şakik ne yapıyor? Haramlardan bahsetmiyor. Hangi haramlardan? Nehi haramlarından bahsetmiyor. Emir haramlarından bahsediyor. Onun için Arapçayı öğrenen arkadaşlarınız bilir. İki türlü emir vardır. İki türlü emir. Emri hadır, nehi hadır. Ya da emri emir, nehi emir. Yani yap da emirdir, yapma da emirdir. Yap da emirdir, yapma da emirdir. Yap farzlardır. Yapma da nelerdir? Haramlardır. Yani yapı yapmazsan haram olur, yapmayı yaparsan gene haram olur. Yapı yaparsan günah olur, yapmayı yaparsan ne olur? Günah olur. Anladık değil mi? Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi adam diyor, ne yaptı? Günaha uğradı. Ya da günah işledi. Şimdi günah orada duruyor. Allah sana ne vermiş? İrade vermiş. Cüz-i irademle ne yapıyorsun sen? Yolun belli. Kalkmışsın onu ne yapmışsın? Seçmişsin almışsın. Yani haram gelip seni bulmamış. Sen haramı bulmuşsun. Koskoca İstanbul'a gelmişsin, cami de var. Genel evi de var. Sen camiyi bırakıp genel evine gitmişsen diyemezsin ki ya. Genel evinden başka hiçbir şey bulamadım ki. Sadece genel evi vardı, ben de ondan dolayı oraya gittim diyemezsin. Haram böyle ne değil? Sati bir kavram değil yani. Hayır da var, şer de var. Sen bunlardan bir tanesini ne yaparsın? Seçersin. Hayrı seçersen isabet edersin, şerri seçersen isabet etmezsin. Adam yani o kul işte, ab dediğimiz o kul günaha uğramış. Neye? Günaha. İşte günaha uğramak demek işte bu iki kısmından bir tanesi de olabilir. Gerçi bu Beni İsrail'den. Onların da namazı var. Onların da orucu var. Ama biz ne yapıyoruz? Sebebin hususiliği umumiliğine mani değildir kaidesini. Gene işletiyoruz. Ya Beni İsrail'den bahsediyor ama biz bunu kime alıyoruz? Kendi zatımıza alıyoruz. Yani şimdi bir kul, Müslüman kul günaha uğramış, günah işlemiş. Şu da olabilir, şu da. Ama Türkiye'deki gibi illa akla bu gelmesin. İlla akla bu gelmesin. Buna dikkat edeceğiz. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu gördüğünüz bölüm var ya, bugün itibarıyla, belki de son 500 yıl itibarıyla bilemiyorum. Şu bölüm işlenen günah adedince bu bölümden fazladır. Şu bölüm işlenen günah adedince Müslümanın zatında şu bölümden fazladır. Her Müslüman rüşvet almaz, vermez, çok azdır. Yani kumar keza, içki keza, zina keza, ama Müslümanların genelinde namaz yok, oruç yok, zekat yok, haç yok. Mesela bayanlar için tesettür hocam Türkiye'de. Misal, örnek çoğaltılır. Yani biz en barizlerini yazdık. Bizim burada dikkat çektiğimiz nokta, günah deyince sadece şu nehileri anlamayalım, biraz ilimlenelim. Bu bölümü de anlayalım. Şimdi burada kul diyor değil mi? Kul. Diyor ki, inne abden esabe zemben. Diyor ki, Hada cinsun yu'ummu kulle men kâne bihâdî sıfa. Yani bu bir cinstir diyor. Herkesi kapsar. Hangi herkesi? Bu sıfatı ne yapan? İhtiva eden, bu sıfat onda olan herkesi kapsar. Ey men eznebe. Günah işleyen kim olursa olsun. Günah işleyen kim olursa olsun. Ama günah işliyor, sonra ne yapıyor? Sümme raca ila rabbihi. Rabbine dönüyor. Hariben, kaçarak. Neden? Min azabihi. Azabından Rabbinin. Taliben, talep ederek. Neyi? El mağfirate. Rabbinin mağfiretini. Taiben, tövbe ederek. Her kul kim olursa olsun. Sebebin hususuli, umumiliğine ne değil? Mani değil. Evet. Diyor ki inne abden esabeden ben. Kul günaha uğradı, günahı seçti, isabet etti ve rubbema kal, ya da dedi ki edne bezen ben, günah işledi. Fekale, dedi ki işlediği günah üzerine, Rabbi, ey Rabbim, eznettu zemben ve rubbema kal esabtu zemben. Ey Rabbim, günah işledim, ya da şöyle dedi diyor, günaha uğradım. Evet. Günah işledim ya da ne yaptım? Günaha uğradım. İtiraf ediyor. Hani diyoruz ya, seyir-i istiğfarı biliyorsunuz değil mi? Neyi? Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'at. Değil mi? Biliyorsunuz. Ebu bizenbi ne demek? Ebu bizenbi fagfirli fe innehu la yafiru zunube illen. Ebu yani bir mana aterifu bizenbi, yani günahımı ne yapıyorum? İtiraf ediyorum. Yani seyrül istiğfar, bak içinde günaha itiraf var. Önce günahını itiraf edeceksin. Önce günahını ne yapacaksın? İtiraf edeceksin. İşte suçu itirafta olduğu gibi. Suçun itirafı şahide ne yapmaz? Gerek duydurmaz. Günahın itirafı da şahide gerek duydurmaz. Sen günahını itiraf ettiğin an zaten ne yaptın? Nefsini yerin altına aldın. Yani ayağının altına aldın. Çünkü niye? Günaha itiraf edememek ya da etmek. Cezasız oluyor yani. İşte günahı herkes itiraf edemez. Cezayı herkesin itiraf edemediği gibi. Çünkü sen günahını itiraf ettiğin zaman ceza gelecektir. Ama bu dünyada böyledir işte. Bu dünyada böyledir. Şimdi dünyada insanlar cezalarını itiraf etmezler. Çünkü günah değil. Dünyalık günahlarını cezaya, dünyalık günah değil. Dünyalık günahlarını itiraf etmezler. İtiraf ettikleri an ne gelir? Ceza gelir değil mi? Hemen hakim ne yapar? İtirafına binaen kanun maddesindeki, bendindeki meseleyi işletir. Onun için insanlar yalan konuşurlar. Yalancı şahitler bulurlar vesaire. Ama işte Allah'a karşı olan itiraflarda arkadaşlar, günah itiraflarda illa da ceza yok. Görüyor musunuz? Günah işlersen de illa da ceza yok gene. Allah'ın neyi altında? Meşiyeti. Ama itiraf edersen dikkat edin, cezaya uğramaman uğramandan daha kuvvetli muhtemel. İşte bakın, yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin adaletine bakın. Kulu eğer günahını ona ne yaparsa, itiraf ederse, ona dünyadaki hakimler gibi ne yapmıyor? Doğrudan illa da cezayı ne yapmıyor? Kötü anlamda vermiyor. Buna dikkat edeceğiz. Yani itiraf etmiş. Günahını itiraf etmiş. Diyor ki ey Rabbim, ne yaptım? Günah işledim. Ya da günaha uğradım, isabet ettim. Fagfirli. Burada li diyor bak. Li, beni bağışla. Diğer lafızlarında fagfirhu. O günaha bağışla. Yani benim için. Şimdi ne demek? Yani beni bağışla ya da günaha bağışla. Arada fark var mı? Yani günaha bağışlarsan onu bağışlamış olursun. Beni bağışlarsan demek ki günaha bağışlamışındır. Yani burada elfaz çok önemli değil. Ama dikkat etmek lazım. Böyle de dua edilebilir, böyle de dua edilebilir. Yani beni bağışla ya da günahıma bağışla. İkisini de diyebilirsin. Peki bu hadis bize neyi gösterecek? Tenevvu iyidir. çeşitlilik. Bazen doğrudan beni bağışla, bazen de yaptığım günahları, hataları bağışla. Hepsi ne yapılabilir? Kullanılabilir. Diyor ki beni bağışla ey Rabbim. İtiraf ediyorum. Daha sonra evet. Fekal Rabbuhu, Rabbi yani Allah Azze ve Celle diyor ki e alime abdi, demek ki kulum bildi. Demek ki kulum bildi. Neyi? Enne lehu Rabben. Rabbi var bir tane. Nasıl bir Rab? Yağfiru zemb. Günahları ne yapan? Bağışlayan. Sonra ve ye'kudu bihi. Günahları bağışlayan ya da ne yapan? Bağışlamayan. Şimdi siz de nasıl tercüme edilmiş o bölüm? Ya günahları bağışlayan ya da günahları bağışlamayan. Yani illa da günahları bağışlayacak diye bir kural yok. Allah'ın rahmeti gazabının önüne geçmiştir ama aynı zamanda da şedidül ikaptır. Azizundun tikamdır değil mi? Yani illa da bu yok ama her zaman merhametini ne yapıyoruz? Öne çıkarıyoruz Rabbimiz. Burada da önce merhametini öne çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki demek ki kulum bildi. Neyi? Rabbi var bir tane. Ne yapan? Günahları bağışlayan. Peki bununla yetindi mi Allah? Normalde yetinmesi lazımdı arkadaşlar. Normalde yetinmesi lazım. Çünkü kul ne yapmıştı? Günah işlemişti, itiraf etmişti. Allah'tan ne istemişti? Merhamet, mağfiret. Bu kadarı yeterdi. Demek ki kulun bildi. Kendi bir neyi var? Bir Rabbi var. O Rabbi onu ne yapar? Bağışlar. Ama bakın öyle yapmıyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki demek ki kulun bildi neyi? Bir Rabbi olduğunu. O Rabbi ki günahları bağışlar ama bazen de ne yapar? Cezayı da verir. Hani beynel hafi ve reca diyoruz ya, korkuyla ümit arası. Ne doğrudan ümit ne doğrudan korku. İkisi arası. O neyi? Kantarayı kaçırmayacağız. Şimdi diyor ki müellif, demek ki kulum bir Rabbi olduğunu, yani günahları bağışlayan ya da o günahları cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Yani ey ennehu hakkaka hazel ilm, işte o bu ilmi ne yaptı? Ortaya koydu. Neyle? Bi itirafihi bizzem. Günahını ne yaparak? İtiraf ederek. Günahını itiraf etmeyle ne yaptı? Bu ilmi ortaya koydu. Başka? Ve inabetihi ila rabbihi. Rabbine dönmeyle. Ragiben, dileyerek fi mağfiretihi. Rabbinin onu ne yapmasını? Bağışlamasını. Haifen, korkarak. Min ukubetihi. Cezalandırmasından. Felizelike gafarele. İşte ondan dolayı Allah onu ne yaptı? Affetti. Neden dolayı? Dikkat edin arkadaşlar. Bu ilmi, günahını itiraf ederek. Başka? Rabbine dönerek. Nasıl? Mağfiretini umarak, akıbetinden, cezasından ne yaparak? Korkarak. Ne yaptı? Bu ilmi gerçekleştirdi. Neydi o ilim? Hani diyor ya, işte kulum bildi. Bakın, şerh okumadan hadisin bu bölümünü anlamak inanın çok zor. Kulum bildi. Neyi bildi? Bir Rabbi var onu bağışlayan. Ya da ona ne yapan? Ceza eden. Demek ki bu kulun bir ilmi var. Allah söylüyor ama kulum bildi diye. Okulda bir ilim var. Ne ilmi işte o? O ilmi tahkik etmek, ortaya koymak, gerçekleştirmek. Bir, önce günahı ne yaparak? İtiraf ederek. İki, Rabbine dönerek. Ama neyle? Mükafatını umarak, cezasından ne yaparak? Korkarak. İşte bu üçü olduğunda Rabbi onu ne yaptı diyor? Bağışladı. Diyor ki sümme kâle fissâlise, sonra üçüncüde dedi ki diyor, tabi aynı lafızlar geçtiği için doğrudan şerh edilmemiş, fel ya'mel maşa, artık ne yapsın? dilediğini yapsın. Yani madame yebni bu sümme yestagfiru, yani ne yapıyor? Günah işliyor, sonra istiğfar diliyor, sonra ve yetub, tevbe ediyor. Fe inne rabbehu, Rabbi Teala yağfiru zembehu, günahını bağışlıyor. Evet. Şimdi biz hemen hadisi kısaca alalım. Sonra demek ki kulu ne yaptı? Bildi bir Rabbi var, günahını affeden, bağışlayan ya da cezalandıran. Allah diyor ki gafertu li abdi. Kulumu ne yaptın? Bağışladın. Sümme mekefe maşaallah. Sonra bu kul Allah'ın dilediği kadar kaldı. Şimdi siz de diyor ki Allah'ın dilediği kadar günah işlemeden kaldı. Günah işlemeden kaldı, yani günah işlemedeni nereden çıkardı onu bilemiyoruz. Çünkü burada acaba aynı günaha mı atıf var? Yoksa herhangi bir günaha mı atıf var? Bu bir ney? İhtimal. Yani hani geçen dersimizde de söyledik ya, adam günaha işler, bir günaha işler, yani mesela yalan iş, yalan konuşur. Yaptığını, yanlış olduğunu farkına varır, itiraf eder, tövbe eder, Rabbi onu bağışlar. Aradan iki sene sonra gene nefsi ona ne çalar? Galebe çalar, gene yalan konuşur. Gene itiraf eder, tövbe eder, Rabbinden istiğfar diler. Ha, böyle olursa o zaman, böyle olursa, ha, yani günah işlemedi o dönemde mevzu bahis olmaz. Çünkü niye? Burada atıf neye değil? Bütün günahlara değil, sadece bir tanesine. İşte o da yalan. Ha. Tabii böyle bir anlam vermiş sizde mütercim. Muhtemel. İlla da yok değil. Ama muhtemel. O halde öyle anlam vermek yerine bir müddet kaldı okul. Bir müddet kaldı, yaşadı. Yani günah işlemeden değil. Yaşadı. Ha, bilemiyoruz çünkü aynı günaha mı atıf var. Sonra ne oldu? Sümme esabe zemben. Bak elif lam yok gene başında. Zemben. Yine bir günaha uğradı. Ev eznebe zemben, ya da bir günah işledi. Fekale dedi ki Rabbi eznebtu, ey Rabbim günah işledim. Ev esabtu ahara, başka bir günah işledim. Ha. Burada başkadan kasıt. Günahın başkası mı? Aynı günahı başka bir sefer tekrar işlemek mi? Her ikisi de muhtemel. Ha, her ikisi de muhtemel. İlla başka bir günah işleyecek diye bir kural yok. Aynı günaha da ne yapabilir? İşleyebilir. Bunlar muhtemel. Yani bu konuda şerhlerde fazlaca bilgi var ama doğrudan bizi ne yapmıyor? Bağlamıyor. Çünkü yani bunlar bize çok fazla ne vermiyor? Hüküm vermiyor. Evet. Fagfirhu. Bak burada hu dedi. O günahı ne yap? Bağışla. Hu dedi burada. Fekale, yine Allah dedi ki e alime abdi enne lehu rabben yafiru zem ve yehuzu bihi gafertu lehu. İşte kulum bildi. Kendisini bağışlayan ya da ne yapan? Ona ceza veren bir neyi var? Rabbi var. Ve onu bağışladı. Yine sümme mekete maşallah. Sonra gene okul ne yaptı? Bir müddet daha kaldı. Sümme eznebe zemben, yine bir günah işledi. Ve rubbema gale esabe zemben, ya da bir günaha uğradı, isabet etti. Fekal dedi ki Rabbi esabtu ev eznebtu. Ey Rabbim bir günaha uğradım ya da günah işledim. Ahara, başka. Fagfirhu li. Bakın. Şimdi üçüncü bir lafız. Beni bağışla dedi ilkinde. İkincisinde günahı bağışla. Üçüncüsünde o günaha benim için bağışla. Böyle de kullanabiliyoruz demek. Görüyor musunuz? Dua çeşitliliği. Evet. Fekale dedi ki Allah Azze ve Celle e alime abdi enne lehu rabben yağfiru zem ve yehuzu bihi gafertu li abdi felâfen. Evet, kulum gene bildi ki kendisini bağışlayan bir Rabbi ya da azap eden bir Rabbi var. Ceza veren bir Rabbi var. Ben de kulumu üç kere bağışladım diyor. Fel yamel maşa, artık istediğini yapsın. Şimdi burada artık istediğini yapsın ne demek? Yani işte yap boz tahtası mı bu? Yani yapacak. Ondan sonra yeniden yapacak. Ondan sonra yeniden yapacak. Ondan sonra yeniden yapacak. Yani günahta ısrar mı var burada? Yani günahta ısrarı meşrulaştırmak mı var? Böyle bir soru ne yapabilir? Ha, akla gelebilir. Bak diyor ki İbn Hacer وَلَا يَدُلُّ ذَٰلِكَ عَلَى اَنَّهُ مُصِرٌ عَلَى الذَّمْ. Bu diyor o adamın, o kulun günaha ısrarlı olduğu anlamına gelmez. Yani o günahı işlemekte mısır, yani ısrarcı olduğu anlamına gelmez. Bunu göstermez, delalet etmez. Niye? فَاِنَّ الْاِسْرَارَ عَلَى الذَّمْ. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü günaha ısrar etmek اَعْظَمْ minhu. Çünkü günaha fe innel israra alezzem azam minhu. Çünkü günaha ısrar etmek ne yapmaktır? Daha büyük bir iş yapmaktır. Neden daha büyük bir iş yapmaktır? Bu adamın yaptığından daha büyük bir iş yapmaktır. Yani günaha ısrar etmek, günahta ısrarcı olmak çok çok daha büyük bir günahtır. Çok çok daha ney? Fahiş nedir? Bir suçtur. Şimdi bakın. Velakinnehu, fakat bu adam, bu kul yetubu, tövbe ediyor ve estağfiru, mağfiret diliyor. Sümme yaglibuhu et tab'u. Sonra duası, tabiatı ona galip geliyor. Ve heven nefsi, nefsinin hevası ona galip geliyor. Ve tezyinu şeyatin, yine şeytanların güzelleştirmesi neyi? Haramları, günahları güzelleştirmesi ona galip geliyor. Feyvâkü'z-zem. Günaha düşüyor. Ha, şimdi bakın. Diyor ki İbn Hacer, yani günahta ısrarcı olmak bu adamın yaptığından çok daha büyük bir olay. Bu adam diyor, tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Sonra diyor, duası, tabiatı ona ne geliyor? Galip geliyor. Yine nefsinin hevası galip geliyor. Yine şeytanın ya da şeytanların neyi güzelleştirmesi? Günahı güzelleştirmesi. Galip geliyor ve neye düşüyor? Günaha düşüyor. Sümme yefirru ba'de zâlike. Sonra bundan sonra diyor, kaçıyor. Kime? İlâ rabbihi. Rabbine taiben, tevbe ederek, nadimen, pişman olarak, raciyen, ümit ederek, haifen, korkarak. Sonra diyor ki feşrutu tevbe mutahakkika fihi. Ve bu adamda tevbenin şartları hepsiyle var. Nedir o? Vehiye el ikla anizzem, günahtan elini ayağını çekmek. Ve nedmu alel vuku fihi, o günaha düşmeye pişmanlık göstermek. Vel azmu ala en la yuavidehu, bir daha o günaha dönmemeye azmetmek. Bu adamda o var diyor. Bitti mi? Bitmedi. Galel kurtu bi fil müfhim. Kurtubi Müfhim'de diyor ki yedullu hadel hadis, bu hadis delalet eder ala azimi faidetil istiğfar, istiğfarın faidesinin neyine? Büyüklüğüne. Ve ala azimi fadlillah, başka yine Allah'ın faziletinin büyüklüğüne. Ve siati rahmetihi, rahmetinin genişliğine. Ve hilmihi, hilminin genişliğine. Ve keremihi, cömertliğinin genişliğine. Sadece bir fayda yok. Pek çok fayda var. Lakin hâze istiğfar, buraya dikkat edin. Fakat bu istiğfar huvellezî sebete ma'nâhu fil kalp. Bu çok önemli arkadaşlar. Manası kalpte sabit oldu, yerleşti. Manası, içeriği, mefhumu. İstiğfarın manası, içeriği, mefhumu, yani istiğfarın doğrudan kendisi. Nerede yerleşti arkadaşlar? Kalpte yerleşti. Ki sabit, hani Allah'ım ayaklarımızı sabit tut, kalplerimizi sabit tut diyoruz ya. O anlamda sabit olma. Yerleşti diyelim Türkçesi. Dikkat edin. Lakin hazel istiğfar, fakat bu istiğfar huvellezî febete ma'nâhu fil kalp. Öyle bir istiğfar ki manası nerede yerleşti arkadaşlar? Kalpte. Peki nasıl? Dikkat edin. Uyumayın. Mukarinen lilisan, dille birleşerek. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Kalp dili artı lisan dili. Ne demek? Yani bu istiğfar okuldaki işte o Taif'teki istiğfar nasıl bir istiğfar? Sadece lisanen olmuş, dille olmuş, telaffuz edilmiş ne değil? Bir istiğfar değil. Kalp diliyle lisan dili. Yani kalple lisan ne yapıyor? Müştereken birleşiyor. Neden? لِيَنْحُلَ بِهِ اَقْدُ الْاِسْرَارِ Israr akdinin, ipinin, ısrar neyinin, kargaşasının, ısrar neyinin, probleminin, müşkilatının ne yapılması? İncilmesi, kırılması, ortadan kalkması için. Ha demek ki ısrarın, günahta ısrarın ortadan kalkması, zayıflaması, kırılması için sadece lisanen istiğfar ve tevbe ne yapmıyor? Yetmiyor. Neyle birlikte olacak? Kalple birlikte olacak arkadaşlar. Halbuki günahtaki ısrar kalple olmaz. Çünkü kalbiyle günahta ısrar edemez adam. O adamın tevbesi, istiğfarı kalbiyle olmamış. Neyle olmuştur? Diliyle olmuştur. Diliyle. Buna dikkat edeceğiz. Sonra diyor ki ve yahsulu mahun nedim. Bitmedi. Bütün bunları ekliyoruz. Kalp dili artı ne? Lisan dili, sonra başka pişmanlık. Bununla ne yapacak? Ne kendini gösterecek? Pişmanlık. Pişmanlık ortaya çıkacak. Bunun yanında hasıl olacak. Fehuve tercemetun littevbe. İşte böyle olursa bu istiğfar, istiğfar bununla olursa kalp dili, lisan diliyle birleşecek, pişmanlığı da içerecek. Bu istiğfar cümleleri çok ilmi. Evet. Dikkat edin. Tevbenin tercemeyi hali olacak. Evet. Bunlar bir araya gelince bu ne olacak? Tevbenin tercemeyi hali olacak. Ve yeşhedü lehu hadis ki buna şu hadis şahittir diyor. Hıyarukum sizin en faziletlileriniz, hayırlınız. Kullu muftenin tevvab. Her günahı işlediğinde Rabbine ne yapandır? Tevbe edendir. Ve manahu yani bunun manası bu hadisin. Ellezî yetekerrer minhu zemb ve tevbe. Öyle bir adamdır ki bu günah ve hemen peşinden tevbe ondan mükerriren ne yapar? Çıkar. Fe kullemâ vaka fizzem ne zaman günaha düşse ade ile tevbe neye döner? Tevbeye döner. La menkal yoksa şu değildir kasıt. Estağfirullahe bilisanihi bakın lisanıyla istiğfar ediyorum demek yani adam estağfurullah estağfurullah estağfurullah der virt virt çeker her türlü altta işte dikkat edin işte o dilin orada çok önemi yok yoksa şu değil diyor estağfurullah bi lisanihi lisanıyla Allah'a ne yapacak dua edecek istiğfar dileyecek ve kalbuhu musirrun ala tilkel masiye kalbi ise hali daha o günah işlemeyi ne yapacak meyledecek talep edecek. Tehavellezi işte bu ki istiğfaruhu yahtacu ila istiğfar. Subhanallah. İşte bu adam ki onun istiğfarı istiğfara ihtiyaç duyuyor. Estağfurullah, estağfurullah. Bakın görüyor musunuz? İşte bu adam ki onun istiğfarı neye ihtiyaç duyuyor arkadaşlar? İstiğfara. İstiğfar istiğfara ihtiyaç duyuyor mu? Duyar işte estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani bunu sen virr edinmişsin estağfurullah. Halbuki istiğfarda kasıt sadece dille itiraf değil, aynı zamanda kalple itiraf. Adam kalbiyle itiraf edememiş, günde 1000 kere diliyle itiraf ettiriyorsun adama. Önce kalbiyle itiraf edecek. Yani kalple dil arasında ne var? Kopukluk. Gultu diyor ki, müellif yani gene İbn Hacer. Ve yeşhedü lehumâ ahrecehu İbn-i Ebi Dünya. yine bütün bunlara şahit şu hadis. İbn Ebi Dünya'nın rivayeti. Min hadis İbn Abbas. İbn Abbas merfu'an, merfu olarak et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe lehu. Hutbelerde de çok duyarsınız. Evet. Günahtan tevbe edenin sanki günahı yoktur. Evet. Vel mustağfir minez-zenb, günahtan istiğfar eden, dileyen, bağışlanma dileyen, ve mukim aleyhi, ancak bunu dilerken de o günah üstüne ne yapan? İkamet eden. Yani ne demek ikamet eden? Yani günah işlemeye de devam eden, ısrar eden. Günah alır. Evet. Kel müstehzi bi rabbihi. Rabbi ile alay eden adam gibidir. Öyle değil mi? Yani işte, yani kalple ne olmazsa eğer, ne olmazsa, hal olmazsa, yani kalp diliyle ne olmazsa, günahtan avdet olmazsa, sen lisanen istediğin gibi yap. Ne olursun biliyor musun? Rabbi ile alay eden adam konumuna düşersin. Verraci İbn Hacer diyor ki bu rivayeti aldıktan sonra enne kavluhu vel mustafir ile ahirihi mevkuf. Hani işte günahtan tevbe eden sanki günah işlememiş gibidir. Bu bölümü diyor merfu hadisin. Ama bundan sonraki bölümü, yani günahından istiğfar eden, eğer o günah üzerinde ısrarlı bir şekilde ne yapıyorsa, hala daha devam ediyorsa, Rabbi ile alay eden gibidir. Bu ise mevkuftur. Yani peygamberin sözü değil, kimin? İbn Abbas'ın sözüdür demek istiyor. Ve evvelu inde İbn Mace hadisin evveli, yani o işte günahı, günah tevbe eden, günahtan tevbe edenin neyi yoktur? Günahı yoktur. Hadisi, o bölüm başı İbn Mace ve Tabarani tarafından min hadis İbn Mesud. İbn Mesud hadisinden de ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir ve senedühu hasen. Diyor ki İbn Hacer, senedi de nedir bu hadisin? Hasendir. Ve hadis hıyarukum kulle muftenin tevva. Yine sizin en hayırlınız her günah işlediğinde ne yapan? Tevbe edendir hadisi de. Zekerohu fî musnedil firdevs an Ali. Firdevs, musnedil firdevs'te Hazreti Ali'den ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. Ancak o hadis zayıf bir hadistir. Lakin dedik ya, yani manayı başka ifade eden neler de var? Say hadisler de var, naslar da var. Onun için çok da bir teşdit ne yapmıyoruz, göstermiyoruz bu konuda. Galal Kurtubi, Kurtubi diyor ki ve faidetu hazel hadis, bu hadisin faidesi ennel avde ile zem. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Günaha dönmek. Şimdi hiç günah işlememek var, bir de günaha dönmek var. Şimdi iki adam var. Bidayeten günah işlememiş. Bidayeten günah işlememiş. Başlangıç olarak. Ya böyle adam mı sonra başlar? Vardır. Vardır işte. Evet. Tek tük vardır. Ha. Tek tük. Yani işte tek tük. Bidayeten günah işlememiş. Bir de ne? İşlemiş sonra günaha dönmüş. Ne demek? Yani günaha dönmüş demek ki, yani bidayeten işlememiş ama sonra günaha dönmüş. Diyor ki bakın, ennel avde ile zem, günaha dönmek ve inkâne akbah min iptidaihi, bidayeten günah işlememekten daha kötüyse de, öyle değil mi? Yani daha kötü yani. Günaha dönmek bidayeten günah işlememekten daha kötü değil mi? Ha, günaha dönmek diyor, bidayeten günah işlemekten daha kötü ise de diyor, dikkat edin. لِأَنَّهُ اِنْضَافَ اِلَى مُلَاسَبَةِ مُلَابَسَةِ ذَنْ نَقْلُ التَّوْبَ. Niye daha kötü günaha dönmek şeyden? Bidayeten günah işlememekten. Niye daha kötü? Diyor ki, çünkü diyor, günaha dönen ne yapmıştır? Günahının yanına bile tevbesini nakzetmeyi almıştır. Yani ne demek? Yaptığı tevbeyi de ayrıca çiğnemiştir. Hem günah işlemiştir hem de tevbesini ne yapmıştır? Çiğnemiştir. Ondan dolayı diyor, günaha dönmek bidayeten günah işlemekten daha kötü olduğu halde, lakinnel avde ile tevbe, ancak günaha değil, tevbeye dönmek. Şimdi buraya dikkat edin. Neye dönmek? Tevbeye dönmek. Ahsenin ittidaiha. Hiç günah işlemeden tevbeye dönmemekten daha iyidir. Anladık mı? Hiç günah işlemeyen bir topluluk. Ha. Öyle bakmıyor, öyle bakmıyor. Şimdi bidayete günah işlememek mi kötü, günaha dönmek mi kötü? Günaha dönmek daha kötü. Çünkü niye? İçinde ne var? Hem günah var hem de tövbeye ne var? Muhalefet var. Ha. Diyor ki, bir de diyor ne var diyor? Tövbeye dönmek var diyor, hiç tövbeye dönmemekten. Tövbeye dönmek diyor, tövbeye dönmemekten daha iyi. Niye? لِأَنَّهُ çünkü tövbeye dönmekte ne var? اِنْدَافَ اِلَيْهَا çünkü tövbeye bir şey katmıştır. Ney? مُلَازَمَةُ talep مِنَ الْكَرِيمِ kerim olan Allah'tan bir şeyi talep etme. O talebe sıkı sıkıya ne yapma? Bağlı kalma. وَالْاِلْحَ فِي سُعَالِهِ Rabbinden sualde, istemede, talep etmede ne yapma? Yakarmada nefsini zelil etme. Vel itiraf bi ennehu la gafire lizzem sivahu. Allah'tan başka günah bağışlayacak birinin de olmadığını ne yapma vardır içinde diyor? İtiraf etme vardır. Anladınız mı? Yani, işte, yani bu cümleler böyle ilhamla gelmiyor birilerine geldiği gibi. Yani bu cümleleri ilimle okuya okuya, yani işte sağını solunu topluya topluya, altını üstünü topluya topluya ulema yazıyor. Öyle ilhamla gelmiyor. İlham cümleler değil bunlar. Heh. Anladık değil mi? Heh. Yani içinde çünkü ne var? Heh. İçinde tövbeye dönmenin, yeniden tövbe etmenin, kerim olan Allah'tan bir şey talep etmede ısrarcı olma, Allah'tan dilerken zelil yapma nefsi, başka günaha Allah'tan başkasının bağışlamayacağında neyi var? İtiraf. Evet. Yani kısaca hadisin şerhi bu. Vel maksud minel hadis. Hadiste zülfikarımız ne? Zülfikarın teli. Bize lazım olan ne? Lazım olan diyor ki vuku kelamillahi teala. Allah'ın kelamının vuku. Muhatiben hadel abdel muznib. Bu günahkar kulu ne yaparak? Hitap ederek. Onunla ne yapıyor Allah? Konuşuyor. Ve inkânel abd la yesmu zelikel hitab. Velev ki kul bu neyi, hitabı işitmese bile. Allah ne yapıyor? Konuşuyor. Velev ki işitmese bile. Velem ya'lem bihi. Velev ki bilmese bile. Kim bildiriyor bunu bize? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Fehuve mimma evhâhullahu teâlâ ilâ rasûlihi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kelam Allah'ın peygamberine vahyettiği şeylerden bir tanesi. Huve vâki minallâhi teâlâ. Bu kelam kimden çıktı? Allah'tan çıktı. Fehuve dallun ala muradil imamil Buhari rahimahullah. İşte bu İmam Buhari'nin muradına delalet eden bölümdür. Nedir o? Min ennallahi yetekellem metaşa. Allah istediği zaman ne yapar arkadaşlar? Konuşur. Bima şa'e, istediği şeyle konuşur. Min emrihi, emrinden. Ve şer'ihi, şeriatinden. Ve tedbirihi li halkihi, kullarını idaresinden. Ve tasrifihi li mulkihi celle ve ala, mülkini de ne yapmasından? Evirip çevirmesinden. Ve kelamuhu la hasre lehu, hasrı yoktur. Ve la nefade dehu, bitişi yoktur, nihayeti yoktur. Huve gayru mahluk, Allah'ın kelamı yaratılmamıştır. Le ennel kelam, çünkü kelam sıfatul mütekellim, konuşanın sıfatıdır. Müteallik bihi, ona bağlıdır. Ve kaimun bihi, onunla ayakta durmaktadır. Ve amma halkuhu, Allah'ın mahlukatına gelince, fe mef'ulun lehu, Allah'ın yaptığı işlerdendir. Leyse min sıfatihi, Allah'ın sıfatlarından değildir. Ve innema huve min mef'ulatihi, mahlukatı Allah'ın mef'ulatındandır, fiillerindendir. Vallahu alem, en doğrusunu kim bilir? Allah bilir. Ne güzel özetlemiş, gördük mü? Yani hadisin neyi? Mefhumu. Bize lazım olanı. Şimdi diğer hadisimize vakit kalmadı. O da kısa bir hadis değil maşallah. O da uzun bir hadis. Onu önümüzdeki derse bırakalım. Sıkıştırmayalım madem öyle. Onun biraz açıklama ihtiyacı var. Daha önceki Ebu Hureyre hadisiyle de zaten müşterek anlamı itibarıyla. Onun için onu bırakalım. Şimdi başka bir kısa ders alacağız. Ondan sonra inşallah rahat rahat namazlarımızı kılabileceğiz, eda edebileceğiz inşallah. Evet, şimdi geçen dersimden değinmiştim değil mi arkadaşlar? Neye değinmiştim? Selefilik, selefi olmak hiç kimsenin neyinde değil? Tek elinde değil. Yani kimsede bunun mührü yok. Ya işte ben alırım bu mührü, ne yaparım? İşte Ahmet'e vururum, Mehmet'e vururum. İşte Ahmet'in Mehmet'in gayrındakine de başka mührü vururum. Bazen kafir mührü vururum, bazen bidatçı mührü vururum, bazen zındık mührü vururum. Bir kere maalesef bu hizbiliktir. Yani bu Selefi Salih'in yaptığı bir eylem değildir, bu hizbiliktir. Şimdi bakın, bir iki tane ne okuyacağız burada? Rivayet okuyacağız inşallah. Bu bir iki rivayeti okuduktan sonra meseleyi biraz daha ne yapacağız? Derinden anlayacağız. Anlamaya gayret edeceğiz. Ancak bir kitap çıkacak inşallah bir haftaya kadar. Hak ve sorumluluklar temelinde ulema ve ümmet ilişkisi diye. Muhakkak o kitabı okuyun. Alimlik nedir? Ümmet-i Muhammed neden alimlere ihtiyaç duyar? Alimler sadece helalleri haramları mı bilirler, yoksa ümmete yön mü verirler? O bakımdan dikkat edeceğiz inşallah. Oradan ne yapacağız? Bakacağız. Şimdi Şeyh Albani'nin tahsis ettiği bir rivayet var. Uzunca bir rivayet. Biz rivayeti burada çok fazla neyine? Şerhine girmeden inşallah alacağız. 2510 no'lu hadismiş. Şöyle bakalım, açalım 2510 no'lu hadisi. Evet. Evet. Hadis İmam Herevi tarafından Zemmül Kelam'da rivayet edilmiş bir hadis. Pek çok rivayeti mevcut. İmam Ahmet tarafından da gene rivayet edilmiş. Hadisimizi Ebu Zer el-Gıfari rivayet etmiş. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam: İnnekumul yevme fi zamenin kesirin ulemauhu. Siz bugün diyor bir zamandasınız. Yani işte sahabe zamanını kastediyor. Tabiini de kastediyor olabilir. Etbaını da. Siz bugün bir zamandasınız. Yani dönem. Zaman. Ebu Zer diyor ki Peygamber dedi ki aleyhissalatü vesselam, siz bugün bir zamandasınız. Bir dönemde yaşıyorsunuz. Bir zaman dilimi içinde yaşıyorsunuz. Neymiş o? Kefirin ulemauhu. Alimleri çok. Kimi çok? Alimleri çok. Galilin hutabauhu. Konuşanları az. Evet, burada konuşan derken hatiplik, yani özellikle ona vurgu yapıyor. Yoksa herkesin konuşması değil. Evet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, siz bugün bir zamandasınız, bir zaman dilimindesiniz. O zaman diliminin alimleri çok ama konuşanları az. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki men tereke rüşru ma yarifu fakat heva. Şu zaman diliminde bildiğinin onda birini terk eden, bildiğinin onda birini, bir bölü on, evet. %10 değil mi? Yani bildiğinin onda birini terk eden muhakkak ki ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Hevasına uymuştur. Evet. %10 diyelim. Şimdi bu doğrudan sahabeye, o kutlu neye? Nesle söylenmiş bir ney? Hitap değil mi? İşte bir zaman dilimindesiniz ki alimler çok, konuşanlar az. Alimler çok olduğuna göre mesuliyet de çok. Yani aleyhinde olan mesuliyet. Sadece lehinde olan değil. Madem alimler çok, alimler çok olduğuna göre ilim de çok, ilim çok olduğuna göre iman da çok. Dikkat edelim buna. İşte diyor bu zaman diliminde o ne yaptığınız, bildiğiniz şeylerin %10'unu bile terk ederseniz ne yaparsınız? Sorulur. Evet. Hevanıza uymuş olursunuz. Sonra diyor ki ve yeti min ba'du zaman. Bundan sonra başka bir zaman gelecek. Evet. Bundan sonra başka bir zaman gelecek. Kethirun hutaba'uhu. Konuşanları çok. Konuşanları, hatipleri çok. Galilun ulema'uhu. Alimleri az. Evet. Diyor ki men istemseke bi'uşri ma yarifu. Evet. Bildiğinin %10'unu uygulayan fakat neca kurtulacak. Demek ki ilim olunca arkadaşlar sorumluluk artıyor. İlim olunca cennete girmek daha zor. Aslında kolay. Ama terk edersen zor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu kaidesi. He. Şimdi bakıyorsun dönem geldi. Konuşanlar gerçekten çok, alimler az ama merhamet. Allah'ın adaleti işte bu kulda yok. Şimdi yukarıda Allah'ın adaleti onca ilmin, onca alimin yanında terk etmeye müsamaha göstermemektir. Yani burada cehennemi daha çabuk işletiyor Allah. Çünkü ilim var, imkan var, zemin var. Yapmıyorsun ha? Ama burada ise konuşan çok, alim yok. Burada bildiğinin %10'unu yaparsan Allah Celle Celaluhu seni ne yapıyor? Kurtarıyor. Şimdi burada şu alimler çok, alimler aza bakın arkadaşlar. Alimler çok, alimler az. Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından ne yapılmış? Telaffuz edilmiş. Gerçekten alimler az. Alimlerin az olduğu memlekette davetçiler eğer alimlik rolüne ne yaparsa, soyunursa, kendilerini alim görürlerse, o alimlerin çok olduğu dönemde birilerinin vurmadığı mühürleri ne yaparlarsa, vururlarsa şu %10'un içine giremeyebilirler. Şu %10'un içine giremeyebilirler. Bu bir rivayet. Rivayetler çok. Şimdi başka bir rivayet alalım. O zaman mesele inşallah karşımıza ne yapsın? Daha net ne yapsın? Çıksın. Evet. Diyor ki Abla İbni Amr hadisi. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber Efendimiz'i işittim ki. Diyor ki İnnallâhe la yakbidul ilme intiza'an yentezi'u minel ibad. Evet. Allah Azze ve Celle diyor ilmi kabzetmez. Böyle eliyle alıp ne yapmaz? Çıkarmaz. Kendi katına yükseltmez. Nasıl? İşte kullarda olan ilmi ne yapıp onların gönüllerinden sökerek ya da beyinlerinden ne yaparak alarak çıkartarak ne yapmaz almaz diyor. Velakin yakbidul ilme bi kabzil ulema. Ancak ilmi alimlerin canını alarak, alimleri öldürerek ya da çok olan alimlerin sayısını aza indirerek ne yapar? Alır. Hatta öyle ki اِذَا لَمْ يُقِّ عَالِمًا alim bırakmayınca Allah اِتَّخَذَ النَّاسْ رُؤُوسًا جُهَالًا insanlar ne yaparlar? Cahil başları alim olarak ne yaparlar? Alırlar. Fesuilu feftu bi gayri ilm. Onlara soru sorulur. Onlar ilimsiz ne yapar? Fetva verirler. Fedallu ve edallu. Hem kendileri sapıtır hem de insanları ne yaparlar diyor? Saptırırlar diyor. Evet. Bakın bu hadisin birkaç tane neyini rivayetini alalım. Yine bu hadisin bir rivayeti yakbidullah el ulema kabzan. Allah alimlerin canlarını alır. ve yakbidul ilme mahum. İlmi de onlarla birlikte böylelikle alır. Feyenşe'u ahdâthun. Bunun üzerine o insanlar arasında bazı yeni yetmeler yeşerir, çıkar. Yeni yetme, ahdâf, yeni yetme. Yani bid'at demek, sonradan çıkma demek. Yenzu ba'duhum alâ ba'din nezvelir alel eyir. Onlardan bir kısmı bir kısmına aynen neyin? Neyin? Ateşin körüğünün birbirine ne yaptığı gibi? Ne yaptığı gibi? Çekilip ne yaptığı gibi? Büzüldüğü gibi? Sığındığı gibi? Ateşin körüğünü bastı mı ne yapar? Birbirine ne yapar? Sığınır, büzüşür değil mi? Toplanır bir yerde. Aynen onlar öyle ne yaparlar? Olurlar diyor. Ve yekunu şeyh fihi müstedafa. Onların içinde de şeyh, yani gerçek ilim ehli, gerçek ilim ehli ne olur arkadaşlar? Zayıf olur. Yani gerçek ilim ehline ne yapılmaz? İltifat edilmez bu yeni yetmelere. Dikkat edin, bu yeni yetmelere. Yani alim olmadıkları halde kendilerini ilim gören yeni yetme, usul ilmi yok, vusul ilmi yok, hiçbir şey yok, onlara ne yaparlar? İltifat ederler diyor. Yine aynı rivayetin başka bir neyi? Lafzı. Lemma kâne fi haccetil veda. Veda haccındaydı diyor. Kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz kalktılar. Ve hu murdifun el fadl ibn Abbas ala cemeli adem. Evet. Bir sahabinin devesi üzerindeydiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da redifi kimdi? Fadıl İbni Abbas. Ne demek redif? Yol arkadaşı. Yol arkadaşı, devenin üstünde. Fekale dedi ki, ya eyyühen nas, ey insanlar, hudul ilme kable en yukbal. İlmi kabz edilmeden önce alın. Ve kable en yurfa, ref edilmeden, kaldırılmadan önce alın. Fekale arabiyyun, bir arabi dedi ki, ya Nebiyallah, ey Allah'ın Nebisi, keyfe yurfa'ul ilm, ilim nasıl ne yapar? Ref edilir. Gale dedi ki, zehabul ilm en yezhebe hameletuhu. İlmin gitmesi, yok olması demek, hamelesinin, yani o ilmi taşıyanların yok olması, gitmesi, ortadan ne yapması, kalkması demek. Bakın aynı hadisin başka bir rivayeti, Allah ulemanın canını aldı mı? Aldı. Ne kaldı geri? Feyebka nasun cuhal yesteftun. Cahil insanlar kaldı. Onlara fetva soruluyor. Feyuftun bire'ihim. Kendi görüşlerine göre ne yapıyorlar? Fetva veriyorlar. Feyudillun ve yadillun. Hem saptırıyorlar hem de sapıtıyorlar. Hem saptırıyorlar hem de ne yapıyorlar? Evet, saptırıyorlar. Rivayetler çok. Burada müellif pek çok rivayet bize ne yapmış? Zikretmiş. Ama biz bir tanesini daha alıp inşallah dersimize ne yapacağız? Son vereceğiz. Evet, rivayetler çok. Şöyle seçelim bize en lazım geleni. Bu hadisin bütün turuklarını almış buraya. Evet. Şimdi bakın. Şimdi neden hep Kur'an ve sünneti sahabenin fehmiyle, menheciyle anlayacağız diyoruz? Neden? Yani şimdi biz zahiri değiliz ya. İşte Kur'an sünneti açalım anladık. Hayır, sahabenin anlayışıyla anlayacağız. Neden? Ya illa da niye bu sahabe? Ya bu sahabede ne var? Yani illa da sahabe. Bakın şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ebu Musa Eş'ari'nin hadisi. Salleynel magribe ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Akşam namazını Peygamber Efendimizle kıldık. Sümme gulna dedik ki, lev celesna hatta nusalliye mahul işa. Ey Allah Resulü, otursaydık ta ki onunla birlikte neyi kılsaydık? Yatsıyı kılsaydık. Fe celesna, oturduk. Feharece aleyna fekal. Peygamber Efendimiz de çıktı bunun üzerine. Dedi ki bize, maziltum huna, hala daha burada mısınız? Gulna, dedik ki ya Resulallah, salleyna ma'ake, senle kıldık akşamı. Sümme gulna, dedik ki necisi oturalım, hatta nusalli ma'ake lişa, yasıyı da seninle birlikte kılalım. Gale, dedi ki ahsentum ev asaptum, iyi yaptınız ya da isabet ettiniz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir metodu bu. Teşri makamı kendisi ama onların da hakkını, hukukunu, aklını, reyini, içtihadını ne yapmıyor? Nefyetmiyor, reddetmiyor. Evet. Gal dedi ki sümme rafa rasuhu ile sema, sonra kafasını semaya kaldırdı. Ve kâne kefiran ma yarfa rasuhu ile sema, çokça da kafasını semaya kaldırırdı, bakardı. Fegal dedi ki en nucumu emenetun lis sema. Evet. Bu yıldızlar semanın emniyetidir. Kıyamette ne olacak o yıldızlar? Dökülecek, düşecek değil mi? Onlar orada kaldığı müddetçe gökyüzü emniyettedir. Onu demek istiyor. Bu yıldızlar semanın emniyetidir. Fe izâ zehebetin nucum, bu yıldızlar gidince etes sema emruha, semaya o kıyamet emri ne yapacak? Gelecek. Ve ene emenetun li ashabi, ben ashabımın emniyetiyim. Fe izâ zehebtu, ben gittiğim zaman eta ashabi ma yu'adu, ashabıma vaat edilen gelecek. Ve ashabi, ashabım emenetun li ümmeti, ümmetimin emniyetidir. Fe izâ zehebe ashabi, ashabım gidince eta ümmeti ma yu'adu, ümmetimin başına vaat edilen gelecektir. Ne anlıyoruz biz bundan? Ne anlıyoruz? Yani bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini ashabının emniyeti görüyor. He? Ashabının emniyeti. Hepimizin emniyeti olarak görüyor demek aslında, ama öyle demiyor. Yani ben ümmetimin emniyetiyim, ben gidince ümmetim gidecek demiyor. Yani ne? Kendisinden sonra bir makam bırakıyor. Makam. O da kimin makamı? Sahabenin makamı. Demek istiyor ki yani onlar beni aldılar, siz de kimi alın? Sahabeyi alın. Çünkü o sizin neyiniz, o nesil? Emniyetiniz. Eğer onlar ne yaparsa giderse, siz de ne yaparsınız? Gidersiniz, yok olursunuz. Evet. Bu konuda rivayetler çok arkadaşlar. Neden bu rivayetleri verdik? Şundan dolayı verdik. Şimdi ne diyor? Aklı-i Şakik'i rivayeti. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi. Bu rivayetten anladığımız namazın terkinin küfür olduğu icması değil. Yani ne? Namazın terkinden başka hiçbir amelin terkinin küfür olmadığı icması. Şimdi hal böyle. Abla İbn-i Şakik böyle söylemiş bize. Tabi. Şimdi sokakta bir sürü ne var? Kendini selefi salihine nispet etmiş insan var değil mi? O kafir, bu kafir, şu zındık, bu zındık. Ya. Arkadaş, neye göre kafir, neye göre zındık? Neye göre? Allah'ın kitabına göre mi? Peygamberin sünnetine göre mi? Sahabenin içtihadına göre mi? Tabiinin içtihadına göre mi? Etba tabiinin içtihadına göre mi? Neye göre? Bu mührü sana kim verdi? Abdullah bin Şakik bile diyor ki Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür görmezdi. Bu bir. Haramların işlenmesi de helal görmediğin müddetçe nedir zaten ehl-i sünnette? Küfür değildir. Bu iki. Anladınız mı? Bakın onun için yazdım. Zinayı helal görmediği müddetçe zina yapana kafir diyemem mi ehl-i sünnette? Var mı? İçkiyi helal görmediği müddetçe içki içene kafir diyen var mı? Var mı? Sen ehl-i sünnet değilsin o zaman. Çünkü bunu kafir gören ya mutezilidir ya da haricidir değil mi? Belli. Mürtekibül kebira kafirdir. Kimde? Ehl-i sünnette mi? Büyük günah işleyen kimde? Haricilerde. Mutezilede. Büyük günah nedir arkadaşlar? 50 tane tanım var. Büyük günah. Gıybeti bile büyük günah sokan hariciler var. Yalan konuşmayı bile büyük günah sokan hariciler var. Ama bak ne diyor? Dikkat edin arkadaşlar. Haklı İbn-i Şakir. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür görmez. Bizim arkadaşlar da maşallah her şeyi küfür görüyorlar yani. Allah Resulü'nün ashabına muhalefet ediyorlar. Ondan sonra biz sahabenin yolundayız. Sahabenin yolu nerede? Sen nerede? Sen olsan olsan Vasıl İbni Atan'ın yolunda olursun. Cahit bin Dirhem'in yolunda olursun. İşte Cehenn bin Safvan'ın yolunda olursun vesaire. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Yani demek ki bu tekfir yönüyle böyle. E bir de ne? Biz tekfire karşıyız. Doğru. Tekfirden yana değiliz asla. Doğru. Menecimizde tekfir yok. Doğru. Öyle arkadaşlar da var şimdi. İlk bahsettiklerinin menecinde tekfir var. Ancak bir insanın selefe mensubiyeti bizim tek elimizde. Yani Halil selefi mi değil mi? Mühür bizde. Halil'in selefi olup olmadığını mühürü bizde. Halil selefi diyorsak selefidir. Demiyorsa değildir. E başka? Farz edelim dedik Halil'i, selefi. Halil'in oturacağı, konuşacağı, alışveriş yapacağı, evleneceği, tamam mı? Yiyeceği, içeceği, gideceği her şeyi biz belirleriz. Biz. Bizim yok dediğimizde oturamaz. Yok dediğimizde alışveriş yapamaz. Yok dediğimizde evlenemez. Yok dediğimizde selamlaşamaz. Yok dediğimiz camide namaz kılamaz. Sen Halil'in hocası mısın, babası mısın arkadaşım? Sen nesin? Sen önce bu ahkamı hele bir oğluna icra et. Oğlun takabbül etsin, kabul etsin. En başta o senin selefin olsun. Ondan sonra sen kalk bunu ele, yabancıya yap. Peki sen yapıyor musun? Halil o adamla konuşmayacak diyorsun, gideceksin konuşacaksın. Halil o adamla selamlaşmayacak diyeceksin, gideceksin selamlaşacaksın. Halil o adamın arkasına namaz kılmayacak diyeceksin, onun akran adamın arkasına namaz kılacaksın. Ya, bir tane sahabe örneği verin ya, şu adamla konuş, şu adamla konuşma, isim versin. Vasıflar bellidir arkadaşlar, vasıflar. İslam vasıflardan bahseder. Şu vasıftaki insanlarla konuşma diyebilirsin. Ama o şahıs, o insan o vasıfta ne yapmayabilir? Görmeyebilir ya da ne güdebilir bir? Maslahat güdebilir. Sen isim veremezsin ki. Bana bir tane örnek ver. Desin ki İmam Ahmet falan oğlu falanla konuşma, falan oğlu falanla ticaret yapma, falan oğlu falanla evlenme, falan oğlu falanın arkasına namaz kılma. Böyle bir şey yok ya. Vasıf var. Kur'an'da bile isimler yok. Kaç tane isim sayarsın kafirlerin ismini Kur'an'da? Kaç tane? Kaç tane müminin ismini sayarsın Kur'an'da? Kur'an'da neler vardı? Vasıflar vardır. Sünnette vasıflar vardır. Sen o vasıfları verirsin. Takdir artık kimdedir? Okuldadır. Çünkü okul ahiretini kazanma ya da kazanmama gibi bir neyle? Sorumlulukla karşı karşıyadır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sahabede de yoktu, tabiinde de yoktu, etbaında da yoktu. İmam Buhari bidatçilerden hadis rivayet etmiş. Ama bir şartla bidat ile ne yapmamak? Davet etmemek, çağırmamak şartıyla. E şimdi Türkiye'deki insanların çoğu bidatine davet eden insanlar değil ki, cahil insanlar. Herkes Cübbeli Ahmet mi? E sen şimdi Cübbeli Ahmet'e yaptığın muameleyi kalkıyorsun, şuradaki miskin ya, seninle birlikte secdeye giden adama yapıyorsun. E İmam Buhari'ye göre sen halt işliyorsun. İmam Buhari eğer bu adam yalancı değilse, namazına mütemekkinse, düşkünse bu adamdan hadis rivayet ediyor. Allah Resulü'nün hadisini bu adama emanet ediyorsun ama yemeğini bu adama emanet etmiyorsun. Anladık mı? Allah Resulü'nün hadisini bu adama emanet ediyorsun ama selamını bu adama emanet etmiyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu söylediğin de tesahül mesahül değil yani. Ya işte hoca kolaycı şöyle. Hayır, hiç alakası yok. Hiç. Bu mühür kimsede değil. Böyle bir şey yok. Biz tek bir ümmetiz. Bu ümmet içinde hata edenler de var. Sevap işleyenler de var. Doğru olanlar da var. Ama bu ümmette böyle bir ayrım yok. Böyle bir ayrımı yapamazsın. Böyle bir şey yok. Ha, yapılıyor mu? Yapılıyorsa davet baştan bitiriliyor. Yapılıyor mu? Yapılıyorsa zaten en büyük haram işleniyor. O bakımdan her versin sonunda böyle selefin menheciyle alakalı ne? Rivayetler alacağız. Bugün işte 3 tane aldık. Yarın başka rivayetler alacağız. Vesaire vesaire. Bunları yükleyeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfuruke ve etubu ileyk. Yine 7.30'da önümüzdeki hafta arkadaşlar. Dersimizi geç yapmayalım. Bak, sıcak oldu. Klimayı niye kapatıyorsunuz ki? Biz bu klimayı niye aldık? Niye aldık bu klimayı? Niye? Haklı olmak için.